د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا پچمرا مینا قربانی گی فدائی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا پچمرا مینا قربانی گی فدائی گلونا چمرا چتلا لی دی پر دی ماسر دیار پپلونو چمرا چتلا لی دی پر دی ماسر دیار پپلونو هاغون نور هم انتظار دی جذباتی گلونا هاغون نور هم انتظار دی جذباتی گلونا پچم رمینا قربانی گی فدائی د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا پچم رمینا قربانی گی فدائی گلونا حسی غلیمات را نظر دی غازیان کم کم در نشیم حسی غلیمات را نظر دی غازیان کم کم در نشیم لکه دا غرونا خلاشتا ظلمی ظلمی گلونا لکه دا غرونا خلاشتا ظلمی ظلمی گلونا پچمرا مینا قربانی گی فدائی د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا پسمر مینا قربانی گی فدائی گلونا پس پینا اور اسپاس پینس ڈگر مر گیتا غی گور کوی پس پینا اور اسپاس پینس ڈگر مر گیتا غی گور کوی اس لالا رودا سے خمار ابراہیمی گلونا اس لالا رودا سے خمار ابراہیمی گلونا پچمرا مینا قربانی گی فدائی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا د مقدس دین حفاظت کا ویس پر لی گلونا پسمرا مینا قربانی گی فدائی گلونا داد باطلو عاقدو او دیاغی سرنو داد باطلو عاقدو او دیاغی سرنو پمقابل را پاس دلی توریالی گلونا پمقابل را پاس دلی توریالی گلونا پچمرا مینا قربانی گی فدائی مقدس دین حفاظت کوي سپرلی ګلونه د مقدس دین حفاظت کوي سپرلی ګلونه پڅمر مینا قربانی گی فدای ګلونه زل د یارم نور تختا تر شام را ګورا زل د یارم نور تختا تر شام را ګورا زمون لباخ چونا راس پڑی گی جہادی گلونا زمون لباخ چونا راس پڑی گی جہادی گلونا پچھو مرمینا قربانی گی فدائی گلونا دمو مقدس دین حفاظت کوي سپرلی ګلونا د مقدس دین حفاظت کوي سپرلی ګلونا پڅمر مینا قربانی گی فدای ګلونا د مهاجر د کلی دا تر ستورو خپل دیوی د مهاجر د کلی دا تر ستورو خپل دیوی اخر خوش پیرانا کوي دا جنتی ګلونا اخر خوش پیرانا کوي دا جنتی ګلونا پڅمر مینا قربانی گی فدای ګلونا د مقدس دین حفاظت کوي سپرلی ګلونا د مقدس دین حفاظت کوي سپرلی ګلونا پڅمر